الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزمة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تبارك وتعالى أنه قال: باب قول الله تبارك وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس والعدل بالرومية. ويقال: والقسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجاهل. وبه قال: حدثنا أحمد بن أشكاب قال: حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، یہ کتاب جو بخاری شریف کے نام سے مشہور ہے، قرآن پاک کے بعد سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب اسے قرار دیا گیا ہے. اس لیے کہ اس کتاب میں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے انتہائی سخت شرائط کے ساتھ اپنی دانست میں صحیح ترین احادیث شریفہ جمع فرمائی ہیں، اور یہ کتاب ایک دو دن میں اچانک تیار نہیں ہوئی، بلکہ اس کی تصنیف و تالیف میں 16 سال صرف ہوئے ہیں، اور حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 600,000 محفوظ احادیث شریفہ میں سے منتخب کر کے 7,262 روایتیں اس کتاب میں جمع فرمائی ہیں. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس امت محمدیہ کے نابغہ روزگار شخصیات میں شمار ہوتے ہیں. بچپن میں انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائیں اور آپ انہیں پنکھا جھل لیں، جیسے مکھی اڑانے کے لیے مورچھل جھلا جاتا ہے ایسے آپ پنکھا سے جھل لیں۔ علماء سے تعبیر پوچھی تو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ تم سے صحیح احادیث جمع کرنے کا کام لیں گے اور تمہارے ذریعے سے باطل احادیث جو امت میں رائج ہو گئی ہیں، جھوٹی باتیں، من گھڑت، تمہارے ذریعے سے ان کی تردید ہوگی اور صحیح احادیث تمہارے ذریعے سے امت میں عام ہوگی۔ یہ خواب سچا ثابت ہوا اور اللہ تعالی کی خاص توفیق اور فضل و کرم سے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بڑی ہی محنت، مشقت، جد و جہد، مسلسل اسفار، بڑے بڑے محدثین کے سامنے شاگردی، تقریباً 1000 اساتذہ سے آپ نے علوم حاصل کیے اور امت کے سامنے یہ عظیم مجموعہ احادیث کا پیش کیا ہے۔ ان کے دل میں کیا خلوص تھا اور کیا نیت کے اندر خوبی تھی اور حسن تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو بے مثال قبولیت عطا کی اور آج کوئی آدمی اس وقت تک عالم نہیں کہلاتا جب تک کہ وہ بخاری شریف نہ پڑھ۔ یہ ہمارے فضلاء جو اس سال یہاں سے فارغ ہو رہے ہیں ان کو بھی سند فراغت کی جب ہی ملے گی جب انہوں نے بخاری شریف کی تکمیل کی ہے اپنے اساتذہ کے ساتھ، اور یہ صرف اسی مدرسے کا حال نہیں ہے، پوری دنیا کے مدارس میں آپ جا کر کے دیکھ لیجئے کہ آخری کتاب جس کے اوپر اعتماد حاصل ہوتا ہے علم کا وہ بخاری شریف۔ اللہ تعالی حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو پوری امت کی طرف سے جزائے خیر عطا کرے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا ایک خاص اسلوب ہے کہ آپ نے صرف احادیث ہی جمع نہیں کی بلکہ احادیث کے ذریعے سے مسائل کا استنباط بھی فرمایا ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ بجائے خود مجتہد ہیں اور آپ نے احادیث شریفہ کے اوپر جو باب قائم کیے ہیں اور ان سے جو باریک احکامات کا استنباط کیا ہے وہ شارحین حدیث کے لیے بحث کا موضوع رہے گا۔ مثل مشہور ہے فقہ البخاری فی تراجمی، کہ امام بخاری کی جو فقہ ہے وہ بخاری شریف کے تراجم یعنی عنوانات کے اندر انہوں نے سامنے پیش کر دی۔ آپ نے اپنے اساتذہ سے پورے سال یہ بحث، یہ باب ہے اور حدیث کا یہ جز ترجمۃ الباب کے موافق ہے اور اس سے امام بخاری یہ کہنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے ایک روایت میں اگر 5 مسئلے نکلتے ہیں تو 5 جگہ وہ روایت آتی ہے، کہیں کوئی بات نکالی، کہیں کوئی پہلو نکالا۔ اور آپ کے پیش نظر یہ بھی رہا کہ مسائل بھی سامنے آئے، عقائد بھی سامنے آئے، اور جو فرق باطلہ نے غلط باتیں امت میں پھیلا دی ہیں ان کی تردید بھی ہو جائے مثبت انداز. چنانچہ یہ جو آخری حصہ ہے کتاب التوحید کا، والرد علی الجہمیہ کے نام سے، اس میں جو ابواب آ رہے ہیں سب اسی قسم کے ہیں. بہت سے لوگ ایسے امت میں پیدا ہوئے اور آج بھی ہیں کہ وہ نصوص کو اپنی عقل پر پرکھتے ہیں. اگر ان کی عقل تسلیم کر لے تو ٹھیک، اور اگر عقل تسلیم نہ کرے تو وہ عقل کو ترجیح دیتے ہیں، نص کے ایسے معنی بیان کرتے ہیں جو بالکل نص کے معارض بن جاتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ طریقہ گمراہی کا طریقہ ہے. عقل نص کے تابع ہے، نص عقل کے تابع نہیں، کیونکہ آدمی کی عقل محدود ہے اور نص جس ذات نے جاری کی ہے اس کا علم لا محدود ہے اللہ تبارک و تعالی. اور جو وحی اللہ تعالی نے پیغمبروں کے پاس بھیجی تو ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر عقل تسلیم نہیں کرتی پھر بھی ہم مان لیں اور ہم یہ کہہ دیں کل من عند ربنا آمنا بھی کل من عند ربنا، چاہے عقل مانے یا نہ مانے، جب صحیح سند کے ساتھ ہمارے سامنے نص آ جائے تو ہمیں سر تسلیم خم کر دینا چاہیے. اسی سلسلے کا ایک اہم موضوع یہ رہا کہ کچھ باطل فرقوں نے یہ کہہ دیا کہ آخرت میں اعمال کی تول نہیں ہو سکتی، کیونکہ نماز تو ایک عمل ہے، ہو کے ختم ہو گیا اسے تولے جانے کا کیا سوال ہے، روزہ ایک عمل ہے، تلاوت ایک عمل ہے، اس کی کیسے تول ہو سکتی ہے، ترازو اس کے لیے کیسے ہو سکتا ہے. اس بات کا انہوں نے انکار کر دیا. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ باقاعدہ ایک باب قائم کرتے ہیں اسی موضوع پر، اور اس باب میں یہ دعویٰ پیش کرتے ہیں کہ آخرت میں وزن اعمال ہو کر رہے گا اور عمل بھی تلیں گے اقوال بھی تلیں گے، اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے. قرآن پاک کی آیت اس بارے میں بالکل واضح ہے. اور اس کی دلیل میں یہ روایت پیش کی ہے کہ جس میں کلمات حمد اور کلمات تسبیح کو میزان عمل میں بھاری بتلایا گیا ہے، تو جب تک تول نہ ہو تو بھاری ہونے کا کیا سوال ہو سکتا ہے. جب تول ہوگی جب ہی تو بھاری ہلکے کا معاملہ پیش آئے گا. یہ دلیل میں پیش کیا اور ساتھ میں جو قرآن پاک کی آیات ہیں ان کی طرف اشارہ کیا ہے. اللہ تعالی نے قرآن پاک میں جگہ جگہ فرمایا، ایک ہی جگہ نہیں، یہاں تو ایک آیت پیش کی ہے سورہ انبیاء کی، لیکن سورہ اعراف میں، سورہ الحاقہ میں، سورہ مومنون میں اور بعض صورتوں میں صاف ذکر ہے کہ میزان عمل ہونا ہے، وزن ہونا ہے. والوزن یومئذ الحق، وزن ہو کر کے رہے گا قیامت میں، اس میں کوئی شک نہیں کرنا چاہیے. اور یہاں جس آیت کی طرف اشارہ کیا وہ بالکل واضح آیت ہے، فرمایا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو رکھیں گے, کسی کے ساتھ کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا, اور اگر کسی نے رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی کام کیا ہوگا وہ بھی ہماری نظر سے مخفی نہ رہے گا, اسے بھی ہم لے آئیں. اندھیرے میں کیا, اجالے میں کیا, تنہائی میں کیا, لوگوں کے سامنے کیا, سب ہمارے سامنے موجود ہیں. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ, اور ہم کافی ہیں حساب لینے والے, منٹوں سیکنڈوں میں سب ہو جائے. یہ نہ سوچے کوئی کہ میاں لاکھوں کا مجمع بڑی لمبی لائن لے, یہاں ٹول پہ لائن لگتی ہے کتنی دیر لگ جاتی ہے, وہاں تو کروڑوں لوگ ہوں گے, سب کا حساب کتاب کا کوئی فکر مت کرو. اپنے معاملے کے اوپر ہمیں قیاس مت کرو. اللہ تبارک و تعالی کی قدرت عجیب و غریب ہے, ناقابل تصور ہے, منٹوں سیکنڈوں میں سب کا حساب ہو جائے گا. وکفا بنا حاسبین, یہ پوری آیت ہے جس کی طرف اشارہ کیا. اور فرمایا کہ بھائی اعمال بھی تلنے والے ہیں, ہاں بنی آدم کے, اور اقوال بھی تلیں, عمل کیا ہے اس کا بھی ترازو, اس کی بھی تول ہے, زبان سے بات نکلی ہے اس کی بھی تول. آج بہت سی چیزیں ایجاد ہو گئیں جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی لیکن اس کا اندازہ ہو جاتا ہے. اعلان ہوتا ہے کہ آج کلکتہ میں 26 ڈگری گرمی ہے. یہ کہا ہے 26 ڈگری کیا چیز, 25 ڈگری, 30 ڈگری, فلاں ڈگری کوئی نظر آ رہی, لیکن تھرمامیٹر سے پتہ چلا. کسی کو بخار ہو جاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے اتنی ڈگری بخار, وہ کہیں آنکھوں سے نظر آ رہا ہے. تو جب آدمی ایسی چیزیں بنا سکتا ہے تو جو رب العالمین ہے وہ نہیں بنا سکتا کہ یہ کتنی اوقات میں ہے آدمی, کیا کر کے لایا ہے, کیا اس نے کیا, کوئی مشکل کی بات نہیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا یہ بھی طریقہ رہا کہ بحث کے دوران کوئی متعلق کوئی بات آتی ہے اس کو بھی نقطے کے طور پر ذکر فرماتے. قسط کا لفظ آیا تو القسطاس کی بھی تشریح کر دی کہ یہ لفظ اصل میں رومی زبان کا ہے لیکن عربی میں استعمال ہونے لگا. وزنوا بالقسطاس المستقیم, اسے قسطاس بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن جو قرآن پاک میں استعمال ہوا وہ قسطاس. پھر ایک اور نقطہ پیش کیا کہ قسط جو لفظ ہے اس کے اندر ثلاثی اور مزید فی کے اعتبار سے معنی میں فرق ہو جاتا ہے. اگر مقصد کا اسے مصدر مانے تو اس سے عادل مراد ہے, اور اگر قاصد کا مصدر مانے تو اس سے جائر اور ظالم مراد. یہ عربی زبان کی عجیب و غریب خوبی, یہ علماء اسے سمجھ سکتے ہیں. اس کے بعد دعوے کے اوپر یہ دلیل پیش کی. سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان للرحمن, دو بول ہیں جو رحمان کو بہت پسند ہیں, اللہ کو بہت پسند ہیں. تو بندے کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ بھئی ایسے بول تو ضرور کہہ لینے چاہیے جس سے رحمان راضی ہو جائے. اور یہ تصور ذہن میں آیا کہ بھئی رحمان کی رضا تو سب سے بڑی دولت ہے, اس کے لیے تو بڑی مشقت کرنی پڑے گی. فرمایا خفیفتان علی اللسان, زبان میں بہت ہلکے کھوکے آسان, کوئی مشکل نہیں, کوئی شین قاف نہیں لگانی پڑتی اس میں. کہ اچھا رحمان کے لیے محبوب بھی ہے, بولنا آسان بھی ہے. تو جب بولنے میں آسان ہے تو شاید وزن میں بھی ہلکے ہوں. فرمایا نہیں, ثقیلتان فی المیزان, میزان عمل میں بڑے بھاری. اللہ کے نام سے بھاری اور کس کا نام ہو سکتا ہے؟ دوسری روایت میں ہے حدیث بطاقہ میں کہ ایک آدمی کو لایا جائے گا جس کے رجسٹر کے رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں, ڈر رہا ہوگا, کانپ رہا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کرو اس کا حساب, رکھو اسے ترازو پہ. اور ڈرا ہوا ہوگا, کہے گا الہ العالمین یہ تو بالکل واضح ہے, جو ایسے ہی فیصلہ کر دی کہ نہیں ہمارے ہاں انصاف ہوتا ہے, رکھ دیا جائے, برائی کا پلہ جھک جائے گا کیونکہ سارے رجسٹر برائی کے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کی ایک امانت ہے ہمارے پاس, وہ بھی نکالی جائے, وہ لائی جائے گی تو ایک پرچی ہوگی, اس میں لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ. وہ دوسرے پلے پہ رکھی جائے گی, جیسے ہی اسے رکھا جائے گا یہ بھاری جو ہو رہا تھا برائی سے, روایت میں ہے کاغذ کی طرح ہلکا ہو جائے, اور وہ کلمے والا پلہ بھاری ہو جائے. یہ حیران, یہ کیا پتا چلے گا اس نے زندگی میں کبھی اخلاص کے ساتھ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھا تھا, اللہ کے ہاں اس کی یہ قدر و قیمت. اللہ سے بھاری کس کا نام ہو سکتا ہے؟ تو شوق پیدا ہوا, حبیبتانی علی الرحمن, خفیفتانی علی اللسان, ثقیلتانی فی المیزان. یہی ترجمہ الباب ہے, جو دعویٰ ہے اس کی دلیل ہے. تو بتایا جائے کیا ہے وہ دو کلمے, فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے اور میں اس کی حمد و ثنا کرتا ہوں, اور وہ ہر عیب سے مبرہ ہے, وہ زبردست ہے. تو وزن جو پیدا ہوتا ہے بعد میں, وہ پتا ہے کس سے پیدا ہوتا ہے؟ سچی بات با وزن ہوتی ہے, جھوٹی بات میں وزن نہیں ہوتا. اور اس سے زیادہ سچی بات کائنات میں کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہر خوبیوں سے مالا مال ہے اور ہر عیب سے مبرہ ہے. اس سے زیادہ سچی بات تو ہے ہی نہیں دنیا میں کچھ, لہذا اس سے وزنی بات بھی کچھ نہیں. اسی کے اوپر حضرت الامام نے کتاب کا اختتام فرمایا ہے, ابتدا کی انما الاعمال بالنیت سے, بالنیات سے, کہ نیتوں کا رخ آدمی صحیح کر لے. اور اختتام فرمایا وزن اعمال والی روایت سے, تاکہ ہر آدمی آخرت کے بارے میں فکر مند ہو جائے. تو یہ اختتام ہی نہیں ہے بلکہ حسن اختتام ہے. اس میں ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے کہ جو بھی کام کرو آخرت کو سامنے رکھ کر کے کرو, دنیا فانی ہے آخرت باقی ہے. خاص طور پر جو حضرات دین کی خدمت کے مشغلے میں لگے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ دونوں باتیں بہت اہم ہیں, نیتیں بھی درست ہوں اور آخرت کا استحضار بھی. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابتداء اور انتہا میں ان دونوں باتوں کی طرف واضح طور پر رہنمائی فرماتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح راستے پر استقامت عطا فرمائے, جو نعمت عطا کی ہے اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے, تا زندگی اسی مشغلے میں لگے رہنے کی سعادت عطا فرمائے, ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے اس نعمت سے ہمیں محروم نہ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.